Madem ki bu gece ayrılacağız, istemem bir daha güneş doğmasın. Madem ki son defa sarılacağız, gizle gözyaşını gören olmasın. Madem ki bu gece ayrılacağız, istemem bir daha güneş doğmasın. Madem ki son defa sarılacağız, gizle gözyaşını gören olmasın. Nasıl unuturum sevgilim seni, ölüme götürür hasretin beni. Islak mendilini yırtık resmini, geri al sevgilim bende kalmasın. Nasıl unuturum sevgilim seni, ölüme götürür hasretin beni. Islak mendilini yırtık resmini, geri al sevgilim bende kalmasın. Sabahı artık sevgilim bizde mi ayrılacaktık? Git veda etmeden duyan olmasın. Neyleyim doğacak güneşi artık, neyleyim olacak sabahı artık. Sevgilim bizde mi ayrılacaktık? Git veda etmeden duyan olmasın. Nasıl unuturum sevgilim seni, ölüme götürür hasretin beni. Islak mendilini yırtık resmini, geri al sevgilim bende kalmasın. Nasıl unuturum sevgilim seni, ölüme götürüm hasretin beni. Islak mendilini yırtık resmini, geri al sevgilim bende kalmasın. Nasıl unuturum sevgilim seni, ölüme götürür hasretin beni. Islak mendilini yırtık resmini, geri al sevgilim bende kalmasın. Nasıl unuturum sevgilim seni, ölüme götürür.